سخن ما به آلت و زبان ما. زبان نباشه سخن ما. ولی از نظر علمی کلام به هر آنچه که جانب مقابل را بفهمن این سخن است. اشاره سخن است در حقیقت. مکاتبه نوشته کردن سخن است. دیدن سخن است. و آواشنیدن سخن است. حضرت موسی علیه السلام را الله به او سخن گفته. ولله مثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هیچ چیز خدا مانند مخلوق نیست. چگونه الله سخن گفت بدون آله؟ رسولان ارسلنا رسولان فرستادیم پیامبران را، رسولان بدل از ارسلنا، مبشرین در حالی که مژده دهنده و منذرین فرساننده گان، لئلا یکون للناس علی الله حجه. فرستادیم پیامبران را، مژده دهندگان و ترسانندگان، چرا؟ لئلا یکون للناس، تا نباشد مردمان را علی الله بر خداوند حجت و معذرت و بهانه، تا که یک دلیل برش نباشه که به او بهانه گیری بکند. بعد از رسول، بعد از فرستادن پیغمبران، و کان الله عزیزا حکیما و از خداوند متعال غالب و با حکمت. لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه. لکن الله تعلق با آیه 153 دارد، یعنی این مردمان در امور قرآن شک دارند، با وصف بزی که این موضوع روشن شد که خداوند متعال به خاطر ازی که مخلوق با الله ارتباط بگیره وحی را برای پیامبران میفرسته، با وصف ازی هم این مردم ها شک دارند، ولیکن خدا و پیغمبر، خدا و ملائکه در این پیامی که به تو نازل شد شک نمی کند. لکن الله یشهد، ولی الله گواهی می دهد، به ما انزل الیک، به آنچه که نازل شده به سوی تو، به ما انزل الیک، آنچه که نازل کرده به سوی تو، انزله بعلمه، آن را به علمش نازل کرده. لکن الله یشهد، ولی الله با او عظمتش یشهد و گواهی می دهد، به ما انزل الیک، به آنچه که نازل کرده الیک به سوی تو، انزله بعلمه، او را نازل کرده به علم خاصش، این را جزافی نازل نکرده، او را به سبب علم خود که تو را اهلی از او دانستن را تو نازلش کرده. والملائکتو، و گواهی می دهد ملائکه، والملائکتو یشهدون، ملائکه به گواهی می دهد که آنچه که الله نازل کرده بر رسینه تو او حق است. و کفا بالله شهیدن، کافیست خداوند متعال گواه، تنها الله گواهیش کفایت میکنه، زیر دیگر آخو ما بر ما نه پاداش داده میتونه و نه هم جزا داده میتونه. ولی تخویف میکند، ان الذین کفروا، هر آنانی که کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتن مردم را از راه خدا، از راه خدا مردم را باز داشتن به اشکال مختلف، قد ضلوا ضلالا بعیدا، و تحقیق گمراه شدن با گمراهی دور از حد. با تلویزیون طلوع گفته بود که آزان چرا نمیمونی؟ میگه پیسه برای ما بودی که بان نمیش صحیح شده؟ آزان هم باید به پیسه مونده شود. چون این مردمی که وسط دنیا تهن سبیل الله، مردم را از راه خدا باز میدارد، تمام بود ستاره را جور میکنند، صحیح شده؟ یک بار ستاره دین جور نمیکنند، ستاره های مزخرفات بر ما شما تعلیم میدهد، و تحقیق گمراه شدن با گمراهی دور از حق. ان الذين كفروا، هر آنانی که کافر شدن و ظلمو و ستم کردن با ای که و ظلم الناس و از مردم ستم کردن با ای که بازش داشتن از راه خداوند، لم یکن الله لیغفر لهم، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید، ولا لیهدیهم طریقا، نمی نماید ایشان را راه درست، راه درست و راست را هم الله برشان نشان نمی دهد. ایچ راه نه یک راه وجود دارد، الا طریق جهنم، مگر راه دوزخ را، راه دوزخ را الله برش سیده ارش نگون طرف برو، خالدین فیها ابدا، جاویدانه در آن می باشند، خالدین فیها ابدا، همیشه در دوزخ می باشد، و کان ذالک علی الله یسیرا، و ای رفتن اینها به طرف دوزخ با خدا بسیار آسان است، با الله بسیار آسان است. روی این نقطه، یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم الرسول، و تحقیق آمد با شما پیغمبر، بالحق براستی من ربکم، از طرف پروردگارتان، فآمنوا، پس ایمان بیاورید، خیر لکم، آن بهتر است برای شما، ایمان بیاورید که بهتر است برای شما ایمان به پیغمبر علیه السلام، و این تکفرو، اگر کافر شوید، فإن لله ما في السماوات والأرض پس مر الله بس آنچه که در آسمان ها و زمین است و کان الله علیما حکیما الله عالم و با حکمت است و این تکفرو فإن الله غنی عنکم اگر انکار بکنه الله از شما بی نیاز است چرا؟ او را از آنچه که در آسمان ها و زمین است بسیار مخلوق دیگری تسبیح تحلیل از او را می کند بگو برشان ای پیغمبر قولو لهم یا اهل الكتاب بگو برشان ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم از حق مگذارید در دینتان و لا تقولو علی الله الا الحق و نگوید در شأن خداوند متعال الا الحق مگر سخن راستا در دین خدا چی نکنید؟ غلو نکنید این کار نکنید غلو در دین ناروا است در اسلام هم غلو ناروا است ببینید که روزی اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدن و پیغمبر خدا علیه السلام دیدن که چیزی به اصلا در روز نتانستن بگیرن باز مشوره کردن که ما میریم در خانه پیغمبر خدا علیه السلام و از همسران امهات المؤمنین پرسان میکنن که پیغمبر خدا شو چی میکنن؟ آمدن سید از امهات المؤمنین پرسان کردن اونو مبارکا برشان گفتن که پیغمبر خدا میاد بعد عادی مثل ما شما وارد نان میخورد و در قسمت عشب نماز میخواند و خواب میکنند باز یکی به دیگر سعی کردن که وله ایخو خیلی عبادت نیست ایخو خو ما هم نکنیم باز به دیگرش گفت که به خاطر ایسی که پیامبر خدا خو کم عبادت میکنه الله خو گناه های قبلی و بگیره برشان مختن آمرزش دادن ما شما خو بسیار گناهگار هستیم باید یک تقم نکنیم زیاد بکنیم عبادت را یکیش گفت که من همیشه روزه میگیرم یکی گفت که من عروسی نمی کنم یکی گفت که من همیشه شب تهجد می خوانم نماز می خوانم بس امیر هم ایمانا دارم این مادرای ما شما سخنان نزیار شنی پیغمبر خدا علیه السلام آمد این قصر برش کرد پیغمبر خدا اعلان کرد که بیاین کلتان در مسجد بعد فرمود که ببینین من هم روزه می گیرم هم افطار می کنم هم عروسی کردین هم نماز می خوانم خیرتان داریست که سنت پیغمبر را معرفی بکنه و به سنت ما حرکت بکنه هر کسی که از سنت ما اعراض میکنه بدبختی در شأن از او است او سقوط میکند بنابراین در سنت پیغمبر خدا علیه السلام عزت ما و شما است غلو را در دین نکنه که باز بدبخت میشوید یکان بار میبینیم که یک انسانی که غلو کرده عجیب است و غلو در دین از کجا سرچشمه میگیره از ذا از این که انسان خودش وارد یک موضوع شود خودش وارد موضوع شود دین باید از علما گرفته شود یک جنجالی که ما فعلا داریم این می نکته است که یک تعداد بدون از استاد علم دین میگیرد باز به طرف افراط می رود یک تعداد علم دین خودش میگیرد باز به طرف تفریط می رود بنان گرفتن از استاد ادب را برات می دهد سیستم را برات می دهد و غلط نمی شی از این خاطر ما شما در مشکلات زندگی می کنیم یک تعدادی که خودشان حرکت می کنند ببینید هر چیز حرام حرام حرام حرام ناروا تا به جایی که قسم به خداست که ایران انسان به یک نیت کردم ده دفعه تکرارش می کنند از خود جور می کنند یکان بار ببینید که سر کلگی غلط می گیرد جز خودش کلگی دیگه غلط است از این خاطر اهل کتاب بمی ولو در دین از بین رفتن الله بر اونا قول له برشان بگو یا اهل کتاب ای اهل کتاب لا تقولوا فی دینکم قل و در دین نکنید و لا تقولوا علی الله و نگوید در حق خدا در شأن خدا الا الحق مگر سخن راست سخن راست میخوای در سخن خدا بگوی بس اتباع وحی خدا را بکو اتباع شریعت خدا را بکو انما المسيح جزء نیست که حضرت عیسی علیه السلام انما المسيح عیسی ابن مریم حضرت مسیح پسر مریم رسول الله پیغمبر خداست و کلمت و کلمه اوست القاها افگند او را الى مریم و سوی مریم و روح منه و وحیست از جانب او و روح منه مخلوقست از جانب الله فآمنوا بالله پس ایمان به الله بیاورید و رسوله ایمان به پیغمبرانش ولا تقولوا ثلاثتون و ما گوید که خدایان سی است این کلمه را نگو که خدا سی است انتهو باز دارید خود را از این رقم گفتارهای ناروا خیرا لکن این بهتر است برای شما. انما الله جز نیست که بیشت معبود شما اله واحد معبود یگان است. سبحانه پاکیس او را این یکون له ورد، از اینکه باشد برای دو فرزند، له ما فی السماوات و ما فی الارض، مر او را ملکت آسمان و زمین، ملکت آسمان ها و زمین، و کفا بالله وکیلا، و کافیس خداوند کارساز، کافیس در همه شون که الله بوده باشد. ربنا تقبل منا. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله المولانا العظيم. رحمة الله جل جلاله. در آيات تلاوت شده اهل كتاب را هشدار میدهد که لا تغلو في دينكم، از حد مگذارید در امور دینتان. این آیات دلائل ابطال تثلیث را که نصرانی ها به او معتقد هستند بیان میکنند. اولشی که عیسی فرزند مریم است که در 16 جای قرآن کریم به او اشاره شده. بنان موضوع روشن شده. ای اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، و با الله هم جز راست شی دیگر را نگوید. معنا گفت که یکی از غلو این که انسان در رابطه به انسان اعتقاد الوهیت را پیدا بکنند، این غلو در دین است، این از حد گذشتن در دین است. از جملهش حد گذشتن امیست که شما حضرت عیسی پسر مریم را فرزند خدا و یا دوم سوم خدا میگوید. بنان این موضوع واضح است. انما المسیح و عیسی ابن مریم، جزی نیست که بیشک مسیح عیسی پسر مریم است. اگر که مادرش معلوم شد دیگه، باز چطور جرأت میکنین که او را خدا میگوید و او را فرزند خدا میگوید؟ نکته دوم، رسول الله، حضرت عیسی فرستاده خداست، پیغمبر خداست، پسر خدا نیست، سوم خدا نیست. نکته سوم، و کلمته القاها الی مریم، و کلمه اوست افغان او را به سوی مریم. عیسی کلمه خدا بود که به مریم القا شد، که خودش اشاره به مخلوق بودن حضرت عیسی میکند، به مخلوق بودن حضرت عیسی میکند. زیرا کلمات به معنای مخلوق در قرآن کریم بسیار زیاد گذشته. همین طور کلمات مبین اسرار است، مبین اسرار مخلوقات در نظام گیتی است. در حقیقت نماینگر صفات خداوند متعال می باشد. و کلمته القاها، همانا مخلوق خداست که افغان او را به سوی مریم. و روح منه، و روحیست از جانب او. حضرت عیسی روح است که این تعبیر به حضرت آدم علیه السلام و تمام مخلوقات استعمال شده. بنان مشرکی نباید بگویند، مسیحا نباید بگن که حضرت عیسی خدا هست. چرا؟ میگه خود خدا میگه که و روح منه، روحیست از جانب الله. واقعی یکی از علمای بزرگ است، در محضر هارون رشید یکی از مسیحی ها گفت که ببینید، شما خود میگین که حضرت عیسی خدا نیست، فرزند خدا نیست، ولی خود خدا با او در قرآن کریم حکایت میکنه و روح منه. روح است از جانب او، پس روح تجزیه پیدا نمی کند که نیمش در بدن یکی داخل شد نیمش در بدن دیگه داخل شد. پس از این تعبیر معلوم می شود که حضرت عیسی خدا هست، دوم خدا هست، سوم خدا هست. امام واقعی برش گفت که خوب است، الله می فرماید در همین قرآن کریم و سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا منه، الله آفرید برای شما آنچه در آسمان و زمین است کلش از جانب او. جمیعا منه، امی کلمه منه که در اینجا استدلال گرفتیم در این صورت به زمین و آسمان هم خدا هست، ایرم دیگه باز خدا بگویم. بعد این مسیحی ایران ماند، بنام اضافت های تشریفی در قرآن کریم زیاد است. بیت الله میگیم، پس او خدا شده نمیتوند. ناقت الله میگیم، در اینجا هم اضافت تشریفی است و روح منه مخلوق در جانب او. فآمنوا بالله، بنان مسئله واضح هست، غل و دردین نکنید، ایمان به الله بیارید و پیامبر بیارید. ولا تقولوا ثلاثه، ما گوید که خدایان آلهه چند است؟ سه است. انتهو، بگذارید این گفتار ناروا را، خیر لکم، این بهتر است برای شما. انما الله جزی نیست که معبودی برحق واحد یگانه است. سبحانه پاکت ان یکون له ولد، پاکت الله از اینکه باشد او را ولدی فرزندی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مر او را از ملکت آسمان ها و زمین. و کفا بالله وکیلا و کافیز، خدای کاسار. لن یستنکف المسیح، هرگز ننگ ندارد حضرت مسیح. ان یکون عبدا لله، از آن که باشد بنده خدا. تو خوب بر این رقم میگی، ولی بیاین از خود حضرت عیسی پرسان بکنید. لن یستنکف المسیح، ننگ نمی کند حضرت مسیح. ان یکون عبدا لله، از این که باشد بنده خدا. وللملائکه المقربون، و نه هم ننگ می کنند از عبادت خدا و پرستش خدا ملائکی مقرب خداوند متعال. بنده های مقرب خدا به عبادت خدا انس می گیرد، با او خوش می شود. می آیند که از پیامبر خدا علیه السلام در مورد معراج، هرگاه که به اصطلاح طلبی که به او داده شد، دعوتنامه ای که به او داده می شود، و ذکر می کنند که به کدام عنوان و به کدام نام خوش می شی، رسول، محمد، نبی، شفیع، و پیامبر می آیند که پروردگار را به اون خوش میشیم که تو را زیاد دوست داری، و الله کلمه عبد بسیار زود دوست دارد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. دیجا هم من یستن که فالمسیح، ننگ نمی کند حضرت مسیح. ان یکون عبدا لله، از آن که باشد بنده برای خدا. وللملائکة المقربون، ننگ نمی کند میرقم ملائکه مقرب خدا، از این که بنده خدا باشند. چرا؟ و من یستنکف، هر که عار بکند و ننگ بکند عن عبادتی از بندگی او تعالی، و یستکبر و استکبار بکند، استکبار بکند و این بندگی را نپذیرد. الان فیعذبه، الله عذابشان میدهد ولو که هر قدر مقرب بوده باشد. فسیحشرهم الیه جمیعا، و زود جمع میکند ایشان را به سوی خود، همه را جمع میکند. فاما الذين امنوا فسنان ايمانا وبن وعملوا الصالحات، و مطابق با طریقه پیغمبر زندگی کردن و کارهای نیک را انجام دادن. فیوفیهم اجورهم، پورا میدهد ایشان را اجورهم، ثواب اعمالشان را. و یزیدهم من فضل، و زیاد میدهد ایشان را از بخششش. الله دو نتیجه را میدهد، یکی که آنانی که ایمان دارن و مطابق با طریقه پیغمبر زندگی را اختیار کردن، برشان پوره می دهد مزدهایشان. هر عمل صالحی است که با طریقه پیغمبر باشد. و یزیدهم من فضله، زیاد می دهد از فضلش، یک بر ده، یک بر صد، یک بر دو صد، یک بر هفتصد، یک بر یک هزار. و اما الذین استنکفوا، آنان که عار می کنند، عار کردن، نن کردن، و استکبرو و تکبر نمودن از عبادت خدا، فیعذبهم عذابا علیما، پس عذاب دهد ایشان را عذاب دردناک،

ولی وا به این کتابی که هر قدر دانشمند نه و میاد ترش نوشته میکن باز چی میگه؟ علم ما کوچک است. علم ما در رابطه به این علم در رابطه به این کتاب بسیار کوچک است و تسلیم میشه به عظمت از این کتاب. اینا قد جاءکم برهان من ربکم، تعبیر دوم چی است؟ که برهان قرآن کریم است. برهان من ربکم. نکته سوم را میگن که برهان به معنای معجزات است. همه معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در رأسش قرآن کریم، بعد خود وجود پیغمبر معجزه است، قرآن معجزه است و اصحاب پیامبر خدا هم معجزه هستند. شما باور بکنید که ارگاه ما میبینیم یک نفری که بی سواد هیچی را یاد نداشت، یک مرحله وایی یک منطقه میشود، پاشا یک منطقه میشود، چنان سیستم ارامه ده که امروز هم کلگی باید برش تسلیم بوده باشد، چنان تمدن بزرگی را میگذارم که انسان تعجب میکند. تمدنی که در عراق گذاشته میشود، تمدنی که در شهر کوفه و بصره که جور میشود، عجیب است. این کلش نکات است که الله برای ما شما میده برهان من ربکم. یعنی قد جاءکم برهان من ربکم، همه مبانی دین را در نظر بگیرین، کل بخشای دین در حقیقت حجت است. رابطه با خودت، رابطه با اللهت، رابطه با مخلوقت، در روشنی دین ای برهان است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کردیم برای شما نور بسیار روشنی را، نوری که بسیار روشنی دهنده است. ببینید، نوری نیست که چشمای تا ببرد و تو نتانی راه را پیدا بکنی، ایتو نور نیست. نوریست که بر تو مسیر تا میدهد، حاجت تا بر حل میکنه، در آنجا که غم و سایه و تاریکی از کوره بر تو روشن میکند. فاما الذین آمنوا بالله، اما آنانی که ایمان آوردن بالله، به وحدانیت الله، بالله به الله باور دارن. ببینی به الله کلگی باور دارن، چی رقم باور به الله دارد؟ خدا واحد ولا شریک است، مستحق عبادت است، کس دیگر مستحق عبادت نیست، به این شکل ایمان به الله دارد. و اعتصموا به، به این برهان محکم چی کردن؟ چنگ زدن. و اعتصموا به، محکم گرفتن قرآن کریم را. فسیدخلهم، فسودت که داخل کند ایشان را، فی رحمت، در رحمت منه و اصحاب، زودت که امین مردمی که به این کلام و برهان عظیم خدا دست دادن و او را محکم گرفتن، او را داخل بکنه در فضل خود، در رحمت خود و فضل و در بخشش و فضل خود. ببینید که رحمت به معنای راههایی که تو میتونی مشکلات را فرش حل بکنی و فضلی که به اهدافت میرسی، چیزی که میگویی به مطابق به قرآن کریم به اون میرسی. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، و هدایت کند ایشان را به سوی راهی که مستقیما در او کجی نیست. الله به واسطه از قرآن و چنگ زدن به قرآن هدایت میکنه به سوی راهی که در او کجی و انحراف نیست، کاملا راه وسط است، نه افراط و نه تفرید. یگان مردم که سر مسلمان ها افراطی ها میمانه و بنیادگرا افراطی ها، اینا طالی لذت از دین را نچشیدن، این دین را نشناختن. این دین در ذات خود دین وسط است. در این دین افراد جای ندارد، در این دین تفرید جای ندارد. ناماندن بر یک مؤمن به نام افراطی اصلا این دین را نشناختن است. کسی که با این دین پابند است خودش انسان عادل و متعدل است. ممکن نیست که شایی که در او افراد باشه او را بپذیرد، ممکن نیست که خودش قدم را از شوکت به دور بگذارد. در اخیر باز به مسئله میراث توجه میکنند، زیرا مسئله است که هر دو قرآن کریم عرف دارد که یک موضوع را برات میدهد که بسیار مهم است، به شکل غیر مستقیم بار دوم به یادت میدهد که فراموش نکنید. حقوق زنها غالبا مورد فراموشی است، سپردم یا قرآن از خاطر ترکیدات سرزی موضوع میکند. حتی پیغمبر خدا در حجۃ الوداع هم سرش تأکید کرد، آخرین حجی که پیامبر کرد و با منا خدایی گرفت، در اوجا هم بر مسلمان هایی گفت که حقوق از اینها را بدهید، در اینجا هم باز به خاطر این موضوع انعطاف میکند، به این عبارت که حکم عیانی و علاتی بر ما گذشت. یعنی کسی که با برادر و با برادر خود در پدر و مادر شریک باشد، یعنی کسی که با پدر شریک باشد در مادر با برادر شریک نباشد و علاتی، و کسی که در پدر امرای برادر خود شریک نباشد ولی در مادر امرای برادر شریک، به او را اخیافی میگوید. قرآن کریم حکم اعیانی و علاتی را برای ما شما بیان کرد، آل حکم اخیافی را، برادر اخیافی را بر ما، خواهر اخیافی را بیان میکند و میفرمید استفتونک، حکم میخواهند از تو ای پیغمبر در رابطه با خواهر و برادر اخیافی. قل الله، بگو الله یفتیکم، حکم میدهد شما را فی الکلاله، در باب کلاله، در باب کلاله برای شما حکم میدهد. کلاله را شناخته بودیم که فرزند هم ندارد، پدر هم ندارد، بنان ای مشوش زندگی میکند، اتکایی ندارد در پشتگاهش. ولی برادر عیانی و برادر علاتی داشت، بنان حکم میراث از او بر ما شما تثبیت شد که لذکر مثل حظ الانثیین در بیک تعبیرش. ولی برادر مرد فوت میکنه که برادر عیانی هم نداره، علاتی هم نداره، ولی اخیافی دارد. این امرون حلک، اگر مرد بمیرد لیس له ولد، و برای دو فرزند نباشد، لیس له ولد و له اختن، و او را خواهری باشد، فلها نصف، پس خواهرش را از نصف ما ترک، نیم آنچه گذاشته است. تنها یک خواهر داشت، نیم مالش کی میگیره؟ نیم مالش خواهرش میگیره، دیگهش برای بچه های کاکایش به اونها به عصبیت داده میگه، اونا هم نبود به حکومت اسلامی سپرده میشود. و هو یرثها، و آن برادر میراث میبرد از آن خواهری که او کلاله باشد، الم یکن لها ولد، اگر نباشد او را فرزنده. خواهر فوت بکند ولی او خواهر چی نداشته؟ فرزند از خود نداشته باشد، او از او میراث میبره به عصبیت. فا امکانه تثنتین، پس اگر دو خواهر باشند، فلهما ثلثان مما ترک، پس هر دو را از دو سلس از آنچه گذاشته است، دو سلس از آنچه گذاشته است، مال را تقسیم بر سه، دو حصش از خواهرایش می شود. و این کانو اخوتن رجالن و نسائن، و اگر باشن ورثه خیشاوندان، مردان و زنان، برادر هم داشته باشد و خواهر هم داشته باشد، فلذکر مثل حظ الانثیین، پس مرد را از نصیبه دو زن، حصه دو زن بر مرد داده می شود. یبین الله لکم، بیان میکنه الله برای شما حق را، ان تضلوا، که گمراه نشوید، الا تضلوا، که گمراه نشوید. از خاطر الله حق را براتون بیان میکنه و این موضوع را تفصیلی براتون گفت. تضلوا به تعویل مصدر یک جانبه دور نخورید. یبین الله لکم الضلاله من الهدایه، الله بر والله بكل شيء عليم، الله بهم ما شيء ظالم است، الله بهر شيء ظالم است. قرآن کریم در اینجا برای ما شما این موضوع را تثبیت کرد که الله بهر شيء ظالم است. پس از جملهش یک علم خداوند متعال در رابطه به عمی هم است که کی حق خود را در مسائل خود در زندگی خود مسپاره و کی حقوق دیگران را تلف میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة مباركة مائدة الجملة سورة هاي مدنيس دارا 120 آيات 16 ركوع در ترتيب مصحف پنجمين سورة هست، در ترتيب نزول 112 سوره است. این سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه الفاتحه شرف نزول یافته. طبق روایاتی که در اختیار داریم، سوره مبارکه در سفر حجۃ الوداع پیامبر خدا علیه الصلاۃ و السلام در رفت و آمدش

شد در گردنهای شطرشان قلائدی انداختن به خاطر نظر به بیت الله که تش غرض نگیری. امی رقم در ماه حرام چون حرکت میکنن باز همان بهشان غرض نگیری، ولو که این کار کرده ولل هدیه و نه قربانی های بینشان، ولل قلائد نه هم قربانی های نشاندار، قربانی نشاندار و بینشان اردویش غرض نگیری. ولا آمین البیت الحرام، نه آیندگان به طرف خانه حرام، یبتغون فضلا من ربهم، که می طلبن فضل را مال را از پروردگارش و رضوان و خوشنودی او را، خوشنودی او را که می خواد شما چنین نکنید. بعض علما می فرمند که نه، این آیت در شأن اون مشرکین نازل می شود که مسلمان نشده بودند ولی به بیت الله عزت قائل بودند، به اساس اعتقادات خودشان به بیت الله می رفتند، قربانی را می بردند و عزت می کردند. بنان مسلمان ها گفتند که اونها ما را نماندند به بیت الله، ما اینها را نمی مانیم. بنان یک نوع معامله هم رش می کنیم، مشرکین قریش ما را به بیت الله نماندند، بنان ما هم مردمی که در بیرون از مکه قرار دارند و مشرک هستند ایره ما در مکه نمی مانیم. الله جل جلاله آیت را نازل کرد که لا تحلوا شعائر الله، به عزتی شما نکنید به شعائر خدا، ولا شهر الحرام، نه ماهای حرام را، ولا الهدی، نه قربانی های بینشان، ولا القلائد، نه هم قربانی های نشاندار را، به اردویش تو غرض نگی. ولا آمین البیت الحرام، نه آیندگان به سوی مسجد حرام، یبتغون فضلا من ربهم، که می طلبن فضل را، بخشش را من ربهم از پروردگارشان. ولا یجرمنکم، و وادار نکند شما را شنعان قوم، دشمنی گروهی، دشمنی قومی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، که باز می داشتن شما را از مسجد حرام، ان تعتدوا، بر تجاوز کردن از حد، ای که شما تجاوز بکنید. اونها نمی فهمیدن، بنابراین اونها که نفهمیدن شما این کار را نکنید، دشمنی قوم شما را وادار نکنند به ای که تجاوز بکنید بر مردم. و تعاونوا علی البر و التقوى، مدد کنید با یک دیگر، علی البر به اجرای دساتیر خداوند متعال در معروفات، و التقوى و در بازداشتن مردم از منکرات، دو کار میکنید. و تعاونوا علی البر، همیشه کمک میکنید بر یک دیگر، مدد میکنید بر یک دیگر به ای که اجرا بکنه حقوق کی را؟ حقوق خداوند متعال را، البر را حقوق الله را، و تقوا و کمک بکن یک دیگر را که ادا بکن حقوق بندگان خدا را، بر اونها تجاوز نکند. بنان بر یک دیگر را کمک بکنه که اجرا بکنه احکام و دساتیر الله تبارک و تعالی را، کمک بکن یک دیگر را که یک بر دیگری ظلم نکند، حقوق مردم را کسی نخورد. پس جامعه‌ای که در اوجا حقوق خدا و حقوق بندگان رعایت شود، جامعه جامعه با امن است. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، مدد نکنید یک دیگر را، على الاثم بر گناه، که حریم خدا زیر پای میشد و تو بگی خیر است، این کار نکو. والعدوان، و ای که حقوق مردم تلف شود و ظلم صورت بگیره، این را هم کمک نکنید. پس قرآن چی زیبا بر ما دستور میدهد، هرگاه مسلمان این را عملی بکنه مشکل حل است. امی شما با کار خیر کمک بکنید که مردم به طرف خدا نزدیک شود و مردم دست ظلم پیدا نکند، و همیشه ما از گناه یعنی از تلف کردن حقوق خدا جلوگیری بکنیم و از ظلم در جامعه جلوگیری بکنیم، طبیعی که الله جل جلاله ما شما رو باز کمک میکند. و اتقوا الله، در اجرای چنین احکام و اتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا بترسه. کسی را به خاطر از این نیه که نماز بخوان به خاطر خدا بایدی را بگی، نه به خاطر از این که خدا سرزو کلام بکنی. اگر دست یک ظالم را میگیری باز هم به خاطر خدا باید بگیری، نه به خاطر عقده خودت، نه به این که خدا مطرح بکنی. بنان تعاون به خیر به خاطر خدا، بازداشتن از شر به خاطر خداوند متعال. و اتقوا الله، از خدا بترسید، ان الله شدید العقاب، هر آن خداوند، هر آن عذاب خداوند متعال بسیار سخت است، عذاب خدا بسیار سخت است. بعد از اینکه الله بر ما شما ایره داد که همیشه به کار پسندیده شما حکم بکنید و آنچه که بد است از او دوری بگیرید و از گناه به زیر پای کردن حقوق خدا و تجاوز بر مردم دست بردارید و در کل کارهایتان خدا را حاضر و ناظر بدانید، از الله بترسید. چرا این کار را میکنی؟ بخاطر اینکه عقوبت خدا بسیار سخت است. پیامبر خدا علیه السلام در حدیث میفرماید که اتقوا دعوت المظلوم فان ليس بينه وبين الله حجاب. از دعای مظلوم بترس که در بین خدا و در بین از مظلوم پرده و حجاب نیست، مستقیم الله میگیره عزیزش. بنان اگر چه میگه کافر بوده باشد، ظلم سرش نکن. یک کافر در جامعه اسلامی مورد ظلم که قرار میگیرد و مسلمان ها چپ میباشد، الله این مسلمان ها را هم محکوم به ذلت میکند. بنان ظلم ظلم است در کل معنایش. پس بزرگترین ظلم ایست که مردم حدود خدا را مراعت نکنند. ما فقط ظلم ای را میگم که کسی مال کسی را بگیرد یا کسی را کسی لط بکنه. بزرگترین ظلم ایست که قرآن کریم تطبیق نشه و تو بی تفاوت برش باشی. تو بی تفاوت. قرآن باید تطبیق شود. بعد از این قرآن یکی از بخشای تطبیقیش هم ایست که انسان سر کسی دیگر ظلم بکنه، حق از او را بخورد، او را هم نمان برش. حرمت علیکم المیتتو، حرام گردانیده شده بر شما المیتتو، خود مرده. این موضوعات قرآن کریم باز ذکر میکنه با وصفی که قبلا ذکر شده بود، به خاطر اینکه آنچه که مهم است تکرار ضرورت دارد. غیر از مسلمان ها با وصف تکرار هم میبینیم که فراموش میکنه، با وصف تکرار هم فراموش میکنه. حرمت علیکم المیتت، حرام گردانیده شده بر بالای شما المیتتو، خود مرده. چرا خود علت تحریم چی است؟ نجاست است. و حیوانی که خودش میمره اطمان او را کسی چیزی گزیده، او اطمان مریض است، این را نخو به خاطر که تو را مریض میکند. و دم و همچنین خون نخورید که علتش باز هم نجاست است. و میکروب اول اثرش در کجا است؟ در خون به نمایش گذاشته میشود، در خون داخل میشود. و لحم الخنزیر و گوشت خوک را نخورید که باز هم در اونجا نجاست و میکروبی بودن و همانا اما بیتفاوت بودن از او در مسائلی که مخلوق منحیط مخلوق او را پذیرفته. مرغ پذیرفته غیرت دارد، هر حیوان غیرت دارد. در این مخلوقات خدا که بسیار بیتفاوت در مسائل جنسی است و خوک است. مسلمان هم میگه امی گوشت نخو که تون بیتفاوت میشی. کافرات که بیتفاوت است بخاطر از اینکه گوشت خوب میخورد. قرآن کریم مسلمان ها را دار میکنه به غیرت. و لحم الخنزیر، گوشت خوب را نخورید. و ما اوهل لغیر الله به، و آنچه نام خدا غیر خدا به وقت ذبح آن یاد کرده می شود. و ما اوهل لغیر الله به، هر آنچه که نام غیر خدا در وقت ذبح آن برده می شود. بعد از نظر غیر الله شامل است دیگر، چیزی که به نام غیر الله ذبح می شود، نظر می شود، و گوشت هم نخورن. بنان نظر را هم موضوعش گذشت و گفتیم که مطلق نظر به نام خدا درست است. نظر که به غیر الله شود حرام است و گوشت از دور نخورن و هر چیزی که بوده باید خورده نمی شود. و این نقطه را هم یادآور شده بودیم که در مسئله آنچه که باز نظر شد، باز از او ما شما استفاده کرده نمی تانیم. در افغانستان با سرشفا است. به طور مثال میگه که این دیگچه بیبی از نظرش کردم، باز خودش میخورد، باز دوستایش میخورد، این باز حرام است با شما که از او استفاده بکنیم. نظر که کردی کلش برای فقیرها داده میشد، یک لقمهشم تو باز گرفته نمیتونی. نام خیرات اکیمانی که از دیگه کشد باز برم و اهلش باز باز از او بار دون تو استفاده نکن. و المنخنقتو، و آنچه که به خفه کردن مرده باشد، ریسپان در گلش دو داده شده باشد و جای با جای ما بدون که خون ریخته باشد، باز هم خون در وجودش است، بیرون نرفته، خون میکروبی است و خام خود گوشت میکروبی میکند. و الموقوزت، و آنچه که بزدن مرده باشد، یک چوب در این فرق یک حیوان زده باشی و جای با جای مرده باشد، گوشت از دور نخو، باز هم چرا؟ خون در بدنش است و خون حتما میکروبی هستن، برای تو ضرر میرسن، این کار هم نکو. و المتردیت و آنچه که از بلندی افتیده باشد باز مرده باشد، از جای بلند پایین بفتد خون از پیش نمیرود، زرح نمیشود، اوداش قطع نمیشود، کل خون در مبین گوشت است، باز هم گوشت فاسد میکنن نخو. و نصیحت و آنچه که به شاخ زدن مرده باشد، یک حیوان دیگه حیوان بزند، بعد از او به زدن از او حیوان او حیوان دیگر بمرد، باز هم خون در مبین شسته، علت تحریم باز هم خون است. و ما اکل السبع و آنچه که درنده خورده باشد، یک گرگ گوسفند شیری بیاید یک حیوان بخورد، بعد از او یک قسمت گوشت شخو میبرد، به اساس از او کشته میشود، ایر هم نخورد. در اینجا باز هم میبینیم که علت تحریم نجاست است، نجس بودن از او وادار شریعت اسلام رو چیکار سر ما شما حرامش گردانیده. ولی ای کلش منخنقه موقوزه متردیه نطیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم، مگر حیوان را که بعد از این آفات ذبح کرده باشد، بعد از این آفات ذبح کرده باشد، افتید نمرده بود، ولی تو فورا ذبحش کردی خونش رفت. بنان این عجز نه، چون علت نجاست خون بود، حالی که خون از بدنش رفت گوشت خاک میشود، بی خون میماند و تو میتونی از استفاده بکنی. همچنان حرام است بر بالای شما و ما ذبح علی النصب، آنچه که ذبح کرده باشد به نام بت و بتخانه، هر آنچه که به نام بت و بتخانه ذبح شده باشد شما او را هم خورده نمیتونید. نصب در حقیقت سنگ هایی است که بت صراحتا دو دیده نمیشود، اصل مردم او را تبرکی میگویند. ما در یک جای روان بودیم از طرف سیغان، منطقه هستن جای بسیار خوبی هستن، اونجا رفتم یک دونه سنگ بود تو یک کلوله ایده کمی تو میدید تنگ تنگ تنگ میکرد، یک آواز میکشید، باز دیگه مردم میگو را دیگه دستای خدا سرش میمون دیگه، تبرکی بود دیگه، بخی از بسی که زیادی را لمس کرده بودن چرپ شده بود و یک شاخ هم سرش چخ کرده بودن، این زیارت بود. خب ما رفتم دیدم که هیچی از برام گفت مولی سرون که یک سنگ است، یه را گرفتم و سرمش تکر تکر شد نگه کار نداد، باید ما از طرف رو الله از خدا بترسید، ولی هر چیز شما ایتون نبین که این تبرکی است، سنگ است تنگ تنگ میکنه، ولی شما را عبادت میکنید. و موضوع به حال نصر او حیوانی که ذبح باشد به نام بت و بتخانه، ایتون در حرم مکی هم بعض سنگ هایی بود که مردم باز از او باز قربانی را که میکرد باز خونش سرزو میداد، در دیوال های خانه کعبه میزد، در سر امو سنگ های به اصلاح تبریکی میزد. قرآن کریم اینی چکیات را ختم کرده، میگه این کارانه تو ایچی سنگ های تبریکیست، در جای دیگه در وطن ما یک سنگ هست یک کنه که باز مردم خود روجا خوب میشست کنم یک کمرم جور میشود. اینی رقم ای کلش و هر کسی که در اونجا باز خیرات میبرد این هم حرام است، خیرات اونجا نبرد و این ناروا است. حتما در منطقه شما میرکم گفا زیاد است، یه جا یک جای دیگر جور کردن به نام کارت سخینی، یه اندیش خند است. خود چی است؟ اینجا سخیص شای اولی آمده بود، تو یک بار تاریخ وطن دار مطالعه بکن، الحمدلله که انسان که هستی، یک بار ببینی که در اونجا حضرت علی کرم الله وجهه در افغانستان پایش مانده نشده، یک روزم نیامده، اونجا دروغ سرش میکنه که یک جا ببینی که در را میگه این کرش حضرت سخیص شای اولی هست، این طرف های منطقش یک داخل شد این قجای حضرت علی هست، بلس و بلس در اونجا باز دیگه وجود دارد دیگه. این رقم کارا نباید بکنیم و از جان خود دین جور نکنیم و از خود به اصلا مسائل طرح نکنیم، مردم را به طرف گمراهی سوق بدیم. در اینجا کس در کارت سخی امی خرقه مبارکه پیامبر خدا را که احمد شای عبدالی آورده بود، بعد از او یک بر دو روز به مردم کابل به اینجا گذاشته شده بود که این را زیارت بکنند. بنابراین اینجا حضرت علی نیامده، جای خرقه مبارک است که یک بر دو روز اینجا مانده شده بود. حال دیگه شما فکر بکنید اگر اینجا تبرکی شد به خاطر یک چپان، دیگه با ضرور نیست عزیزم که در مکه همین کل خاک شد بارو، و خاطر دیگه پیامبر خدا اموی تولد شده و گشت و رفت و ششتا و زندگی کرده است. استغفرالله، چرا این کارای میکنیم که در دین جای وجود در دین اصلی وجود نداره؟ باز دیگه باز برش میگه جنده بالا میشود، سه کشک و بلند کن، یک جنده ریشخند ایجا بلند میکنه، یک جنده ریشخند در مزار شریف بلند میکنه، یک جنده ریشخند در سر مندهی بلند میکنه. برای خود این کارا خلاف دین است و در دین جای ندارد و این کارای بدعت است، این کارها ناروا است. ما من حیث مسلمان از این کارا باید اجتناب بکنیم و این کارا کلش ضربه است به عقیده ما، ضربه است بر دین ما. بنام و ما ذبح علی النصب، هر آن چیزی که عمود به اشکالی که بت نیست و مانند بت تبارز میکنه، این کارا را شما نکنه و از این رقم خیرات ها دوری بگیرید. یک بار سر 20 سیر 40 سیر برنج بار میگه چیگه بسر دمنده ای جنده بارا میشه. برای شما دیگه خودتان فکر بکنم چرا این کارا میکنم. و انت تقسیم بالازلام، و حرام گردانیدشته آنچه که بخواهید تقسیم آن را به تیرها، تقسیم آن را به تیرها بخواهید. در حبل یک بوتی بود، در اوجا در مکه بوده، گذاشته بودن یک در پهلوش یک سوراخی بود، در اوجا ازلام، تیرهایی که سر آخرش نباشد، مطلق چوب باره، اوجا چخش کرده بود. بعد از کسی که میخواست یک کار بکنه و تشویش داشت که میره بکنم یا نکنم، پس پیش مجاوری امو میره و سطر پا هر قدر که بود او را برزو میداد، بازو برش میره که خب چشم را پت کن، باز چشم خدا پت میکرد، باز از میداند تیرا یک دانش را میگرد. وقتی که کشش میکرد اگر نواشته بود که نکن، پس او کار را نمیکرد، میگرد مرا منع کرد از نکردم. اگر نواشته بود که بکن افعال، پس او کار را میکرد. اگر میکشید که هیچیز نواشته نبود، باز بار دوم بازی کار را میکرد، یا باید میکرد اگر کدی فایده نمیکنی، اگر نکرد نفس نمیکنی. این رقم کار را میکرد. در افغانستان ما میرواجد بعد گمراه کسی با تصویر اکبر میکنم جفتاق جفتاق جفتاق آقای کرد تاق برامد باز میگه اینا بکو، اگر جفت برامد میگه نکو، صحیح؟ یا که ایچ فایده نکه یک دیدار ایتو میکنم چشم خواهید اگر ایتو خود صحیح شد اگر نخود خودتو باز میگه نکو. این کلش گمراهی های است که مسلمان ها بس لازم نیست که چون این کاری بکنند. و هم تستقسیم و بلازلام، حرام گردنده شده آن چی که بخواد تقسیم آن را بنام تیرها بگیرید. این کارا خلاف دین است و به اشکال مختلف در جامعه افغانستان هم وجود دارد و ما مسلمان ها من حیث مسلمان از این چیزا باید منع بکنیم. قرآن میگه ذالکم فسق، این همه گناه است. ذالکم فسق، این همه گناه هست که تو تکای صغیر دور میکنی، این گناه هست، این جنده هست. همین بودی از دمس کده برو آخو، تو برو از دکام آوردی تکیش معلوم هست، چوبش هم معلوم هست، چرا تا برکی شود؟ این دیگر باز به دروغ میگرد، این عجیب چکیاتی هست، او را دیگر باز کش میکنه. همینش تارا به بینش انداختی چپن نشود، او بازو کش میکنه. باز از اینکه اگر کمک کش شد، باز میگه پاچوهی چپن میشود. ما میگم که این آلی باید کت شوه که این زود چپا شوه، تو این دروه هست. عزیزا سال کنفس، این کلش گناه هست، کلش بیدینی هست. کسی که چونین ذال کنفس کن، کسی که چونین کنه فسق کن، خارج شده از شریعت خدا، از شریعت خدا خارج شده. چرا قرآن کریم ایره فسق میگوید؟ میگه الیوم امروز، بعد به بیان ازی واضح که برد شد، الیوم بعد از بیان امروز، یئس الذین کفروا ناامید شدن کافران من دینکم، ازی که به دین شما رجوع بکنه به شکلی که عقیده خود هم کتش داشته باشد. دیگه باز پلورالیزم ختم شد. الیوم امروز که بیان شافی برد داده شد، یئس الذین کفروا ناامید شدن کافران من دینکم، از اینکه در دین شما طعنه بزند، من دینکم از اینکه رجوع شما به دین خودشان شود، از این هم مایوس شدن. مسلمان دیگه به طرف کافر نمیره، زیرا الیوم یئس الذین، با بیان شافی که برد داده شد، کافر مایوس شد از اینکه تو به دین از او برمیگردی. و همچنان کافر معیه شده دی که محکمه که کارهای خودم در دین تو جای بدهد، از این مایز شد. بناهن فلا تخشوهم، از اینها نترسید، از اینها نترسید. هستی اوی ترس اوشو ترسو دین بسیار واضح و روشن است. فلا تخشوهم وخشونی و خاص از ما بترسید، از ایشان نترسی و بترسیدن به شکل از اشکال وخشونی و بترسید از من. الیوم امروز، الیوم امروز و بیان امروز، اکملت لکم دینکم، الله اکبر، کامل کردم برای شما دین شما را. و اتممت علیکم نعمتی، و تمام کردم برای شما احسان خود را با بیان طریقه صالح. و رضیت لکم الاسلام دینا، پسندیدم برای شما اسلام را به حیث دین. قرآن دیگه که با یک طرفه میکند، ما مسلمان میگه که الیوم یئس الذین کفروا، امروز کافر از دینت که ای از بین برود، ای دین خراب شود، ای دین در ای باطل راه پیدا بکنن، مایوس شده دین، ای مایوس شده. بناهن فلا تخشوهم، از کافر نترس، از مبتدع نترس، از بیدین نترس، وخشونی در تعبیر احکام شریعت از ما بترس. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را، الیوم با بیان امروز. و پیامبر خدا علیه السلام میفهمید در کجا قرار داشت که آیت نازل شد؟ در سر تپه عرفات. 140,000 صحابه در گرداگردش بود، در امچی یک گروه غفیر الله ای آیت را نازل میکند. امروز کافرها از ای که دینتان را طعنه بزنن مایوس شدن، زیرا بسیار بیان شافی داده شده است. امروز کافرها مایوس شدن از ای که در این دین چیزی را زیاد بکنن. بنان الیوم با بیان امروز، اکملت لکم دینکم، پوره کردم برای شما، کامل کردم برای شما دین شما را، دین شما را پوره کردم. و اتممت علیکم نعمتی، تمام کردم بر بالای شما نعمتی احسان خود را، احسان خود را بقید نیم کله برد نمانده. و رضیت لکم الاسلام دینا، پسندیدم برای شما اسلام را به صفت یک دین، من حیث یک دین. الله میگه بر پسندیدمش. ولی این آیت که نازل شد، یکی از روزها یکی از یهود برای حضرت عمر رضی الله عنه گفت که در قرآن کریم یک آیه است، اگر به ما یهود نازل میشد ما او روز جشن میگرفتیم. حضرت عمر کدام آیه؟ باز امی آیه او تلاوت کرد. پیامبر حضرت عمر گفت که بدبخت خدا، من میفهم که آیه چه وقت نازل شده، در روز جمعه، در روز عرفات که پیامبر خدا علیه السلام سر کوی عرفات بود این نازل شد. بنان ما این روز را جشن میگیریم و روز جشن ماست، یک تعبیر. دومی که ما از خود جشن ها را جور نمی کنیم، اگر جشن نمی گرفتیم پیغمبر بر ما هشدار میداد و به طریقه پیغمبر خود می گرفتیم. وقتی که پیغمبر به ما نگفت از خود جور نمی کنم، از خود جورش نمی کنیم. این دین تعلق داره به بچی، به اتباع. در این دین بدعت جای ندارد. فمن اضطر فی مخمصه، پس کسی که ناچار شود در گرسنگی، غیر متجانف، غیر مائل به گناه، غیر متجانف لاسم، غیر متمائل به گناه، فالله غفور، فان الله بشخ خداوند متعال غفور آمرزگار رحیم مهربان است. اگر مجبور میشی دوم گپ است، نان نداری، بعد از با تو میر از گرسنگی میموری، باز ای از ای استفاده بکن. ولی جالب است که یک تعداد از فقها ها صراحت نهاشته میکند، میگه ما اوهل لی غیر الله و همچنان ما مازو به عالم نصب، ای گوشت ولو که تو بموری خورده نمیتونی، ای گوشت خورده نمیتونی، بمو او گوشتی که به غیر الله نظر شده باشد، به غیر الله ذبح شده باشد، او را نخور. او خوردن از نجاست کدام بدتر از مرگ سرش طرف دارد. ولی دیگه مسلمان را ببینید جا کارهای بر خود جور میکنیم. و مسلمان ها را کوشش بکنیم در باب عقیده توجیه دقیق بکنیم، در باب عقیده مسلمان ها را در جنجال نپتیم، زیر که آب تیر نکنیم، باشه خوب کار خوب نیست و خیر است، ایتو کار نکن. مستقیم باش بگو عزیزم، اگر تو کسی را دوست داری، تو این خیراتای دفر قبر نبر، تو در خانه‌ت بگو الله امی ثواب به اون کس میرسانه. ضرورت تو نداری که اونجا ببری، مردم هم گمراه نکو. تو ضرورت نداری که اینجا بری دیگه دره برو. یک جایی هست در پاکستان ما درس میخوندیم، یک زیارت بود، اونجا دیدم که یک سنگ های بود، او سنگ ها را دیگه میگرفتن سر اولادایش توتون زده میرفت، دیگه زده میرفت. بعض سنگ ها مخصوص بود، او را برای با او مجاور رسیل اموجا بود، او را برای زنامه که ای را شما استعمال بکنه باز برتان فرزند داده می شود. به این شکل های گمراهی عجیبه. اینان ما مسلمان هستیم، از این رقم گمراهی ها جدن اجتناب بکنه که ای با الله شریک گردانیدن هستن. مسلمان کفر میکند، مسلمان از دین بیرون مبرد. و ای تو نیست که ای را ما بگیم که ما کرامت اولیا را منکر شد، معاذن الله تو نیست. کرامت اولیا وجیبی ماست که با او معتقد باید بوده باشه. مرکز که از کرامت اولیا منکر میشه کافر میشود. و کرامت این نیست که در خدایی او را چخ بکنی. کرامت خود این نیست که ما برش باید عبارت برش بکنیم، سر برش پایین بکنیم. این خود نیست. یسالونک ماذا احل لهم، میپرسن تو را ای پیغمبر ماذا احل لهم، چی چیز حلال کرده شده برایشان. قل بگو احل لكم الطيبات، حلال شده برای شما پاکیزه ها. این چیزایی که منع شده بسیار کم است، بسیار کم است. کل چیز برای شما حلال است. احل لكم الطيبات، حلال کردند شده برای شما، برایتان الطيبات پاکیزه ها. هر چی که دون میکروب نبود او را بخور، هر چی که چتل نبود از او استفاده بکن. و ما علمتم من الجوارح، و شکار آنچه که آموخته باشید او را، من الجوارح از حیوانات، حیواناتی که تو تربیه کرده باشی او حیوان باز شکار بکن، از او بخور. مکلبین، در حالی که شما فرستادگان آن باشید برای چی؟ برای شکار. دو نقطه می دهد. صید به تفنگ می شود و صید هم به چی می شود؟ به حیوان می شود. کدام حیوان؟ من الجوارح، و حیوانی که خود جرح باید وارد بکنه در وجود حیوان. دومی که تعلیم باید گرفته باشد. سومی که باید فرستاده باشد. از این خاطر صیدی که با واسطه شکاری حلال میشد از خود شرایط رو فقها ذکر میکنه، میگه حیوان باید تعلیم یافته باشد. هر حیوان که شکار برد بکنه او حلال نیست، جز او حیوانی که تعلیم گرفته باشد. دومی که به شکار فرستاده شده باشد. اگر ما تو میگه شکار شکار رو برتا و دورم تو خورده نمیتونی، ولو که از به زبان حیوان شکاری گرفته شده باشد. دومی که این تعلیم به طریقه شریعت بوده باشد، به طوری که چندین بار تو را باید رایی بکنی و برش بگو استاد شد، استاد شد، برش بگو الهش که الهش بکنن. این تعلیم چندین بار به طریقه پیغمبر خدا علیه السلام که بعد ما شما تعلیم داده صورت گرفته باشد، یک دفعه نبوده باشد. و نزد امام صاحب حیوان شکاری باید صید را چنان زخم کند که خون از پیش باید بیرون برود، خون باید از پیش بیرون برود. و چهارمشی که در وقت فرستادن نام خدا را باید سرش بخونی. حیوان رایی میکنی، سگ شکاری رایی میکنی، باز بگو الله اکبرم کتش بگو، اما تو تنها رایش نکنی. قل بگو احل لکم الطیبات، حلال شده برای شما پاکیزه ها. و ما علمتم من الجوارح مکلبین، و شکار آنچه که آموخته باشید او را از حیوانات. مکلبین به معنی مرسلین، شما او را چی کرده باشید؟ فرستاده باشید. مکلبین در حاله که تعلیم کننده سگ های شکاری باشید یک تعبیر، و یا صاحبان شکار با سگ ها بوده باشه. عزیزا یک نکته جالبی در اینجا است، تعلیم چی اثر مگذارد. در دهان سگ یک میکروبی است که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که هرگاه سگ در یک ظرف شما زبان زد، شما او را باید بشوین و هفتم بارش سر خاک او را بشوین، سر خاک او را بشوی. خاک امون میکروب باز بین می دارد. یک دفعه هم نی، دو دفعه هم نی، شش بار باید او را بشوی. هفتم بارش ولو که بر خوبون شده بشوی، بازم به خاک او را بشوی. ایتو یک میکروب خطرناک دارد. اون مو سک هرگاه تعلیم گرفت، تعلیم گرفت، باز خداوند مثلا اونو میکروبش از دهنش گم میکنه، اگرچه دهنش در گوشت حیوان هم داخل میشه، برات حلال است، تو میتونی بخوریش. پس معنا چیست؟ اگر ما تعلیم بده، سگها که اسلام میشود، جامعه اسلام نمیشه، جامعه به طریق قولا اسلام میشه. مردمی که دو میزنن، مردمی که چتیات میگوین، مردمی که به نوامیس مردم بدتای میکنن، مردمی که دزدی میکنن، مردمی که لاح العقل میگوین، مردمی که ارزش وجودی خود را گم کرده، این کل مردم اگر ما تیر تعلیم قرار بدیم، شما چی فکر میکنین که جامعه به طرف اسلام نمیرود؟ صد در صد میرود. صد اسلام میشود، انسان اسلام نمیشود؟ یک تدا چی میگه؟ بیخی خسته شدیم سه، هیچی مردم افغانستان جور نمیشود. عزیزم تو کار نکردی، تو کار کو به این ملتی بیچاره که چطور اسلام نمیشود؟ تو زحمت برش بکش، الله اینا را اسلام میکند. ما زحمت نمیکشم، میگم مفت اسلام شود، مفت اسلام نمیشود. تعلمونهن، می آموزید آنها را، مما علمکم الله، از آنچه که آموخته است خداوند متعال شما را، آنچه که خدا شما را تعلیم داده شما آنها را تعلیم می دهید. فکولو، پس بخورید، مما امسکن علیکم، از آنچه که نگاه داشته باشند برای شما، آنچه که بر شما نگاه داشت او را بخورید. و اذکر اسم الله علیه، یاد کنید نام الله را بر وی در وقت ارسالش. تفنگم می دهید بگو الله اکبر، و حیوانم روی می کنی بگو الله اکبر. و اتقوا الله، در کل شؤون حیاتتون از الله بترسید، ان الله سریع الحساب، بشک الله زود حساب گیرنده است. الیوم احل لکم الطیبات، امروز برای شما چیزهای پاکیزه حلال شده و شما ضرورت ندارین که به طرف حرام بروید. الیوم با بیان شافی و کافی، امروز احل لکم الطیبات، حلال شده برای شما چیزای پاک، پاک بر حلال شده. و طعام الذین اوتوا الکتاب، طعام و ذبایح آنانی که داده شده برشان کتاب، حل لکم، حلال است برای شما. اهل کتاب یهود و نصارا اگر ذبح میکند، اگر نان پخته میکند، برای تو مسلمان حلال است، برای تو مسلمان حلال است. معنای گفت این نیست، دقیق شوید، که تو همیشه اهل کتاب آشپز خود مقرر کنی. معنای گفت این نیست که همیشه کتش نان خورده بود، که تو گفت نیست. معنای است که ارگاه تو به خاطر دعوت الالله در سرزمین اهل کتاب میری، میتونی از گوشت از او استفاده بکنی و از این طریق در اصلاح عقیده از اونها قدم بگذاری. ایتو نیست که اونها را همیشه در سر خود توظیفش بکن، همیشه همی وظیفیت بوده باشه، تجارت ها را امرایش گرفته برو. نه عزیزم، دنیای اسلام بسیار بزرگ است، ما میتونیم تجارت های خدا در باب مأکولات و مشروبات از کی بگیریم؟ از مسلمان بگیریم. ما ضرورت نداریم گوشت از آمریکا وارد بکنیم، صحیح شد نه؟ چرا کشورهای اسلامی هم چنین سیستمی دارند، این کارا باید بکنیم. بنان گوشتی که اهل کتاب ذبح کرده باشه برای ما شما چی هست؟ حلال است. ولی یک نکته که اصلی است اویست که فعلا در اروپا در حدود 40% و اقتدار میگه از 40% بیشتر الحاد است. به این عنوان که کسی به اهل انجیل هم باور ندار، به تورات هم باور ندار، اصلا خدا را قبول نمی کنه، میگهش خدا نیست اصلا. الله مطلق یک جامعه بیدین است، 40% بسیار زیاد است. بعد از اون 60% دیگه که میامد، در 60% دیگه هم آثار تدین در اینها وجود ندارد. از این خاطر امروز از اهل کتاب کوشش بکنیم نانش نخوریم، کوشش بکنیم نخوریم، زیرا غالبا اینجا بیدین ها زیاد است نسبت به اهل دینش، و در صورت ضرورت میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ قرآن صریح میگوید که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، نان آنانی که برشان کتاب داده شده باشد، ذبح آنانی که برشان کتاب داده شده حل لکم، حلال است برای شما. اهل کتاب گفته، اون دوره نگفتن. و طعامکم حل لهم، نان شما برای اونها حلال است، طعام سبیحه شما برای اونها حلال است. و المحصنات من المؤمنات، و حلال کرده شده برای شما زنان پاک دامن مسلمان، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب و زنان پاکدامن از اهل کتاب. از اهل کتاب هم زن پاکدامن چه میتونی با او عروسی بکنی، ولی هدف چی است؟ حضرت عمر رضی الله عنه اصحاب پیامبر را از این منع کرده بود که با اهل کتاب عروسی بکند، و او مبارک دو هدف داشت. یک هدفشی بود که اصحاب پیامبر رهبرا بودن، بزرگا بودن و غالباً راز حکومت اسلامی با اونها بود، و از این طریق اهل کتاب داخل راز مسلمان ها نشود، از این خاطر منع کرده بود. و کلمه جالب و حکم دقیقا بود، غالباً مسلمان ها که در بدر شدن توسط امی اهل کتاب. ببینید که عبدالله سبای یهودی امی مسئله که امروز غالباً سیاسی ها هر جا چسب می شود، بنیادش او گذاشته، بنیادش او گذاشته، از این طریق به نام اسلام داخل شد، جنجال در خلافت اسلامی ایجاد کرد. بنابراین ما میبینیم به این باور هستیم که اهل کتاب اگر به ظاهر مسلمان نمیشود، یا یکان بار به ظاهر خود اسلام عنوان میدهد، جنجالای در عقب دارد. کوشش نکنیم با چنین مردمی عروسی بکنیم. نکته دومی که مادر خود در حقیقت آغوش و بستر تربیت اولادت است. او با تو باور نداره به پیامبرت، ادب اولادت بر خراب میکنه در مقابل شعائر دینی، از این خاطر هم عروسی نکن روش. اگر کردی به اساس دعوت و یا تو در او زن صلاحیتی از این دیدی که به طرف دین دعوت میشود و از او مشکل من نمیگیرم، حل لکا، برای شما حلال است. ولی موضوع تو نیست که کوشش بکنیم، خوب نیست، مکروه هست، در این شک نیست، و به خاطر از این موضوع میتونه شامی را و فتح الباری را یار مطالعه بکنیم. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب و زنان پاکدامن از اهل کتاب، این برای شما حلال است، من قبلکم، پیش از شما، اذا آتیتموهن، وقتی که بدهید به ایشان اجورهن، مزدهایشان را، اما مهرشان به چی بتین؟ برشان بتین، اجورهن نه، مهرشان بتین، محسنین، پاکدامن باشید، ای مؤمن، غیر مصافحین، نه زناکار، ولا متخذی اخدان، و نه دوست گیرندگان پنهان. دو کار بکن، عروسی چرا میکنی؟ به خاطر که پاکدامن بوده باشی، غیر مصافحین، نه زناکار، عروسی رو به خاطر زی بکن. دومی که وقتی که عروسی میکنی، ولا متخذی اخدان، نه همچ اخدان، نه دوست گیرندگان پنهانی، باز پت پت دوستار بر خود نگی، ای کارم خلاف دین است و ای کارم نکن. و من یک فر بال ایمان، و هر که منکر شد بال ایمان از ایمان، فقط حبت عمله، و تحقیق برباد شد عمل او. هر کسی که از ایمان به خدا منکر شد، از ایمان به این قانونی که الله برای ما شما ذکر کرد منکر شد، فقط حبط عمل او، در حقیقت برباد کرده، برباد شده اعمال نیک از او، و هو فی الاخره من الخاسرین، و اوس در آخرت، در روز آخرت، من الخاسرین، از زیانکاران. بنابراین اگر میخواهی که این قانون خدا سرت نافذ شود، خیچی بکن در تو نیروی پیدا شود که بتانی حاکمیت خدا را بپذیری و شریعت خدا را نافذ بکنی، پس به الله ارتباط بگی. ما بسیار کوشک هستیم که شریعت خدا را سر خود تطبیق بکنیم. اگر میخواهیم که شریعت خدا سر ما شما نافذ شود، به الله التجا بکنیم و به پروردگار توفیق برمده که شریعت تو را سر خود نافذ بکنم. چی رقم ارتباط به الله میگیریم؟ به نماز گرفته میشود. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که برخیزید به سوی نماز، و در حالی که شما به وضو بوده باشید، فاغسلوا وجوهکم، پس بشوید روهایتون را، و ایدیکم دستانتون را، الى المرافق، تا به آرنج ها، و امسحوا و مسح بکنید، برؤوسکم، به سرهایتون، و ارجلکم الى الکعبین، و بشوید پاهایتون را تا به بجلک. ببینید که الله جل جلاله به خاطر اینکه ما تواناییه تطبیق دین پیدا بکنیم، باید به الله التجا بکنیم، با خدا باید ارتباط بگیریم. چی گونه ارتباط؟ در وقتی که تو پاک بوده باشی، عقیده تو خود به توحید پاک کردی، عقیده تو خود به ایمان به خدا و پیغمبر پاک کردی، ولی ظاهرت هم پاک بکن، چون به الله استاده میشی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که برخیزید به نماز، من النوم، از خواب،

احادیث را در اختیار ما شما قرار داد که مصحف بر موزه جواز داره و صحیح است و یکی از معتقدات صالح و صحیح اهل سنت و جماعه می باشد. و این کنتم جنوبا و اگر باشید جنوب فطهرو پس خوب پاک کنید خود را. در این صورت دیگه کل بدن تبوشید به خدا نزدیک نشده مگه فطهرو مگر اینکه خوب پاک بوده باشید. در رابطه فطهرو یک معنی همیست که هرگاه کسی جنوب بوده باشد پس برای اینکه خوب پاک شود دورا دارد. یکی که حداقل 50 متر 60 متر باید چی شود بگردد، اگر باز هم چیزی وجود داشته باشد منی او بریزد. و یا اینکه باز هم باید به پیشاب دارد تا که باز که از او فطهرو خوب پاک شود. یک تعبیر دوم فطهرو در باب وضو هم من گفت است. یک تعدادی از برادرای ما وقتی که به قضای حاجت میرن فورا پس وضو میگیرن، هیچ وقت نمیتر حداقل 5 دقیقه باید وقت بتین. در این صورت اگر زود شما وضو میگیرن چی بسا از اوقات وضوی شما شکسته باشه شما خبر نباشین. از این خاطر فطهرو خوب اطمینان حاصل بکنید در طهارت و پاکیتان. بعد از اون به وضو استاد شون دفتن از ساشتا میز دفتن وضو نکن، یک وقت بطی برش خالص تا که خوبتر بدنت خشک شود. و این کنتم مرضا و اگر باشت مریض او علی سفر یا به سفر او جا احد منکم من الغائط یا بیاید یکی از شما من الغائط از قضای حاجت او لمستم النساء یا با زنان تماس گرفته باشید. او لمستم النساء به نزد امام شافعی میگه مطلق زنه که ما تگلی وضوی مشکنه، ما میگم لمستم به معنای جماع است هم بستری است. فلم تجدوا ما ان پس نیابید آب را فتیممو پس قف کنید سعیدا طیبا خاک پاک را. چی میکنید؟ فمسحو پس مسح بکنید پس بمالید بی وجوهکم بروهایتان و ایدیکم و بدستایتان منهو از امیخا. دو کار میکنید فتیممو سعیدا پس قف کنید خاک پاک را. فمسحو پس بمالید بی وجوهکم بشی برویتان و ایدیکم و بعد از سنتان منه عظمی خواهد. از این خاطر است که طریقش یک بار گفته بودم باز هم تکرار میکنم. اول چی میکنه؟ یک بار ضربه اول قصد میکنه، نیت باید داشته باشیم. ببینید که در وضوع به نزد ما تیمم قصد شرط نیست، زیرا خود آب مطهر است، ولی در تیمم قصد کردن شرط است. نیت باید بکنی، قصد باید بکنی. بعد از او انگشت هر چیزی که در دست داری کلش میوار داری. ما یورید الله لیجعل علیکم، نمیخواد خداوند متعال لیجعل علیکم که بگرداند بر شما من حرج سختی. الله نمیخواد که بر شما کدام سختی را بگرداند. ولکن یورید و الله میخواد لیطهرکم پاک کند شما را ولیتم نعمته علیکم و کامل احسان خود را بر بالای شما.